أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلو براي عزيز أبي صحبتا منا هانجي أزيد في حقي أو كسي وقتي قدس مش بشكيننا و افندم جخورا ستره کی چیکه، یعنی خو خفی بکه پشتا داره کی، پشتا کوره کی، پشتا هرانگی تشته کی جخورا بخصی پر دوی قونیه دایه. دوی حدیثه هانی حضرت خزیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه و ها گوتیه دوی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جمه دورکت پشتی من اشارت دامن از چوم جمعی حتانی که اوی دستافا خواه افندم او کر من پشتا خلی پیدا کر وی خسه وی من افندم پیز پیشیا رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم ذات شریف مخجر خست ستر و افندم حتانی که اوی دست مجا خوشکناند از پاش وقتی که اوی شیخ خلاص کر اجرابوم جی پیشیوی درکتم. اف حدیث هانه جی ده کتاب ده کتاب صحیح بخاری تجرید صاریح حدیث 169 کتاب الوضو دار النفائس بیروت باسقسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.